Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem, alleme'l insâne mâ lem ya'lem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini anlamaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Bu akşam inşallah Rabbimizin dersimize Er-Razzak Celle Celaluhu ismiyle başlıyoruz. Allah Teala bütün mahlukatın rızkını verir. Er-Razzak demek mübalağa vezninde. Denizde balıklar, karada hayvanlar, semada kuşlar, neler varsa yani en küçük canlılardan en büyüklerine kadar, en basit yapılı olanlardan en karmaşık yapılı olanlara kadar, et yiyenlerden ot yiyenlere kadar bütün hepsinin rızkını o verir. O takdir eder. Yani Allah Azze ve Celle mahluku yaratır. Yani mahluk yaratılmış demek zaten. Takdir eder, dünyaya getirir. Sonra onların rızıklarını da yaratır. Bizi yarattığı gibi rızkımızı da yarattı. O rızıklara nasıl ulaşacağız? Onların sebeplerini de var etti. Yani ellerimiz olmasaydı nasıl kazanabilirdik? Nasıl rızkımızı temin edebilirdik? O ellerle hem kazanıyoruz hem ağzımıza getiriyoruz, koyuyoruz. Biz hayvanlar gibi ağzımızla eğilip de yerden almıyoruz, yemiyoruz. Elimizle ağzımıza götürüyoruz. Yani insanı Allah Azze ve Celle en güzel surette yarattı. Hayvanlar gittiği zaman nehre orada eğilirler, sürünenler ya da ayaklarıyla gidenler öyle oradan su içerler. Ama insan öyle değil, eline alır, eliyle ya da bir kapla, bardakla alır, o şekilde içer kardeşlerim. يَبْسُدُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ Allah Azze ve Celle kimine rızkını yayar, geniş verir, bol verir, kimine az verir. Behlül Dane Hazretlerine Harun Reşit bir gün demiş ki, al bu altınları dağıt. Nasıl dağıtayım demiş. Senin adaletine göre mi yoksa Allah Azze ve Celle'nin adaletine göre mi? O nasıl oluyor demiş. Sana göre herkese eşit vermek gerekir. Ama Allah Teala kimine 5 verir, kimine 10 verir, kimine 1 verir, kimine 100 verir. Çok verene, çok verdiyse birine, onu acaba insanlara verecek mi? وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Fukaranın, zenginin malında hakkı var, bunu düşünecek de onlara hakkını verecek mi diye onu öyle imtihan ediyor. Fakiri de, ya Rabbi lütfun da hoş, kahrın da hoş, bana bu kadar ihsan ettin, neticede karnım doyuyor ya Rabbi deyip de o da Allah Azze ve Celle isyandan uzak duracak mı? Herkes farklı şekilde imtihanda kardeşlerim. Ekmek kırıntısıyla da karnımız doyuyor. Bir bardak suyla su ihtiyacımızı gideriyoruz. Elbise dediğimiz eski olsa bedenimizi örtüyor. Eski olsa kefen olarak yetiyor. O halde insanların birbirinden çok farkı yok kardeşlerim. Milyarları olanlar, büyük servetleri olanlar, onlar da oturdukları zaman sofraya gariban ne kadar çorba içebiliyorsa, ne kadar yemek yiyebiliyorsa onlar da o kadar yiyorlar. O halde insanların yemeleri aynı değişmiyorsa Rabbim fakirle zengini farklı farklı imtihanları alıyor kardeşim. Herkesin imtihanı, herkesin sınavı farklı. Biz zannediyoruz ki babalar, büyükler, onlar çalışıyorlar, onlar doyuruyorlar çocuklarını, ailelerini, onlar ayakta tutuyorlar. Ölüyor bir adam, geride yetim çocukları var. Ağlıyorlar, etraftakiler üzülüyorlar. Hepimiz ağlıyoruz, üzülüyoruz. Belki gözlerden yaş geliyor. O çocukların hali nice olacak diye bir zaman sonra bakıyorsunuz ki Allah Teala kullarından falanları filanları vesile ediyorlar. Yemen'de ta orada bile olsa o çocukları buluyorlar, onlara rızıklarını buradan taşıyorlar. Peki Razzak kim? Allah Azze ve Celle. Sen buradasın, imkanının var. Ta Hindistan'daki, Keşmir'deki yetim çocuğa, Arakan'daki yetim çocuğa Allah Azze ve Celle senin paranı ulaştırıyor işte. Er Razzak o kardeşlerim. Eskiden mücahitler cihada giderler. Geride Rumlar, Ermeniler İslam mahallelerinde yaşarlar. Yani kafirler Müslümanlara hayat hakkı vermez. Ama Bilad-ı İslam'da şu kadar Hristiyan yaşadılar. Kimse onlara dokunmadı. Zimmi statüsünde kaldılar. İstanbul'da, Bağdat'ta, Şam'da hep vardı bunlar. Müslümanlar cihada giderler. Onlar erkekleriyle beraber mahallede hayatlarını devam ettirirler. Böyle de bir ayrıcalıkları vardı onların. Onların hanımları, Müslümanların eşlerini, kadınlarını kışkırtabilmek için derlermiş ki onlara. Ya gittiniz, şimdi burada yalnızsınız. Evinizi ekmeği kim getirecek? Kim bakacak? Kim sizi ayakta tutacak? Bir İslam kadını böyle diyene demiş ki, yani ben eşimi biliyorum. Ben onunla şu kadar zamandır evlendim. Ama ben onu araftuhu ekkalen, yemek yiyen biri olarak gördüm. Ve ma araftuhu razzakan. Onu ben rızık veren biri olarak bilmiyorum ki. O bizim gibi otururdu. O da yemek yerdi. Ekkal ile Razzak farklı kardeşlerim. Adamlar eve ekmek getirirler. Onlar sebep, onlar vesile. Ama onlar da sofraya oturdukları zaman eşlerinin hazırladıklarını yerler. Onlar ekkal. Peki Razzak kim? Allah Azze ve Celle. Rızkı veren o. İşte İslam kadınının feraseti. Ferasetle bakınca bunu görür ve der ki, İn ذَهَبَ الْاَكَّالِ لَقَدْ بَقِيَ الرَّزَّاقِ. Eğer ekkal olan, eve rızkın gelmesine vesile olan, sonra hazırlanınca bizimle sofraya oturup yemek yiyen eşim gitti. Lakin لَقَدْ بَقِيَ الرَّزَّاقِ. Razzak olan Allah Azze ve Celle hay ve la yemut. Kardeşlerim, Müslüman hayata böyle bakacak. Yani ne yiyorsak, ne içiyorsak, bütün bunlar Razzak olan Rabbimden. Evet, biz toprağı ekiyoruz, sonra buğdayı bir ekiyoruz, yüz alıyoruz. Yağmur yağmasa, toprak olmasa, toprağı yaratmasaydı ya da toprak taşlaşmış olsa, o zaman insanlar buğdayı nereden bulabilirler? Dağlardan, taşlardan alsak onları, ölse insanlar dağlardan, taşlardan buğday çıkarabilirler mi? Arpa çıkarabilirler mi? İnsanlara böyle ekmekler dağdan, taştan yapabilirler mi? Yapamazlar. O halde yerden rızkımızı veren kim kardeşlerim? Razzak olan Allah Azze ve Celle. Biz sadece sebebiz. Biz sadece uğraşıyoruz ama rızkımızı veren Allah Azze ve Celle. Er Razzak Celle Celaluhu. Eğer aklımızla kazanıyor olsaydık çok zeki adamlar çok zengin olacaktı. Ama çok zeki bir adam, normal zekaya sahip birisinin fabrikasında mühendis olarak, belki işçi olarak çalışıyor. Demek ki kardeşlerim, rızıkları tayin eden bir güç var, bir merkez var. O da Er Razzak Celle Celaluhu. Hayvanlara bakıyoruz, hiç akılları yok. Ama onların da alemde rızkı var. Yani ineğin aklı yok, öteki vahşi hayvanların aklı yok, karınları, bedenleri bizden daha büyük, fakat onlar da karınlarını doyuruyorlar işte. Onlar aç kalmıyorlar. Allah Azze ve Celle alemde milyonlarca farklı türde canlı var. Her birinin vücut yapısına göre rızıkları yaratıyor kardeşlerim. Neden? İnnallâhe huvarrazzâku. Razzak olan, rızkı veren sadece O'dur. Emmen hâzellezî yeruzukukum in emseke rizka. Eğer Allah Azze ve Celle rızkı tutmuş olsa, o zaman kim insanlara rızık verebilir? Mülk suresinin 21. ayeti. Kim verebilir kardeşlerim? Kim yapabilir? Kimin buna gücü yetebilir? Eğer biz razzak olan Allah Azze ve Celle'den alıyoruz, sonra imkanı olanlar, onlar hem alıyorlar, hem veriyorlar, hem dağıtıyorlar. Cenab-ı Hak Müslüman bir kulu seviyor, ona çok veriyor, veriyor, veriyor. O da veriyorsa fakirlere, bu gösteriyor ki Allah Teala'nın o kula bir muhabbeti var. Neden? Verdikçe Cenab-ı Hak ona ecir yazıyor. O kazanıyor. Müslümanlar, verdikçe Allah Azze ve Celle'nin ecrine, sevabına nail olacaksınız. Peki dünyada ne var? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Yani dünyada ne infak ediyorsanız bak. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Az olsun, çok olsun, burada olsun, Arakan'da olsun, nerede veriyorsanız verin. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Allah Azze ve Celle onun yerine bize verecek kardeşlerim. Allah vaat ediyor Azze ve Celle. Ahirette ecir var ama dünyada da verecek. Çünkü وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. O rızık verenlerin en hayırlısı. Sebe suresinin 39. ayeti. Kardeşlerim, Hatim el-Asam Hazretleri, Hatim el-Asam, 3. asırda yaşıyor, Horasan bölgesinin büyük sufilerinden, aynı zamanda da muhaddis rahmetullahi aleyh. Gazali rahmetullahi aleyh, o da bahsediyor. Başka kitaplarda daha farklı rivayetler var. Hatim el-Asam, Asam sağır demek. Neden ona sağır demişler? Bir gün yanına bir kadın gelmiş. Ona soru soruyor. Heyecanlanmış. Öyle büyük bir alim, büyük bir veli onun karşısında duruyor. Heyecandan, vücudundan garip bir ses çıkmış. Kadın mahcup oldu, düşecek, bayılacak gibi oldu. O an sesini yükseltmiş büyük veli. Şu psikolojiye bakın. Muhatabı rahatlatmaktaki ferasete bakın. Diyor ki, "Be kadın, sen benim sağır olduğumu bilmez misin? Neden yüksek sesle konuşmazsın?" O zaman kadın rahatlar. Anlar ki büyük veli Hazreti Hatim el-Asam onu duymadı. Öyle zanneder, derdini söyler, ayrılır gider. Hayatının sonunda çekilir uzlete, kimseyle konuşmaz. Harun Reşit bir heyet gönderir. "Gidin bu deli midir, veli midir, nedir bir bakın" der. Heyet gider, cahiz gibi böyle aklı farklı alemlerde olan adamlar da var o heyetin içinde. Geriye dönerler, derler ki yaşayanlar içinde yeryüzün en akıllı adamı odur. Ama konuşmuyor, hayatının son döneminde çekiliyor uzlete. Öyle bir hayatı var. Bir gün yanına biri gelir, der ki "Min eyne te'külü?" "Sen nereden yiyorsun?" der. "Semadan" der. "Peki nasıl olur?" der. Ayet-i kerimeyi okur. "Vafis semâi rızkukum" Zâriyâ suresinde. Rızkınız semada. Semadan geliyor. "Velillâhi hazâinus semâvâti vel ard." Kardeşlerim, yer ve göklerin hazineleri Allah Azze ve Celle'nindir. "Velillâhi hazâinus semâvâti vel ard." Peki, وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَفْقَهُونَ. Ama münafıklar bunu anlayamıyorlar. خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yer ve göklerin bütün hazineleri onun. Yağmur yağmasa, kuraklık olsa ne bulabilir insanlar? Ne alabilirler? Ne yiyebilirler? Elbette buğday semadan gelmiyor. Ama kararı oradan geliyor. Orada bir program var. Yağmur düşmeyecek. Yağmur yağmayacak. Yağmasa yağmurlar. İstanbul'da barajlar su azalıyor deniyor. Kar yağdırmasa, yağmur yağdırmasa, bulutlar hep aynı bulutlar. Madem deniz buharlaşıyor, elbette öyle oluyor. Deniz buharlaşıyor, bulutlar oluyor, yağmur yağıyor, kar yağıyor, alçak basınç, yüksek basınç vesaire. Bunlar oluyor. Peki kardeşlerim, öyle yıllar oluyor ki yağmur yağmıyor, çok az yağıyor, kar hiç yağmıyor. İşte barajlarda sular azalıyor. İstanbul'un hali ne olacak diyorlar. Denizler aynı denizler. Madem deniz yalnız başına bunu yapıyordu, neden sürekli otomatiğe bağlanıp buharlaşmalar olup yağmurlar, karlar yeryüzüne inmezler? وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve göklerin hazineleri onun. Ama وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَفْقَهُونَ Münafıklar bunu anlayamazlar, bunu idrak edemezler. Hatim el-Asam Hazretleri, evet semadan geliyor deyince Allah Azze ve Celle semadan gönderiyor. Yani hakikaten semadan mı geliyor deyince, peki eğer Rabbim diyor yeryüzünü yaratmasaydı, o zaman semadan o rızıkları indirmeye kadirdi kardeşlerim. Dünyayı boşlukta tutan itim çekim gücüyle, dünya bir boşlukta işte, böyle bir güçle duruyor. Yani güneşin etrafında, kendi etrafında bir sürücüsü olmadan, yakıta ihtiyaç duymadan dünyayı döndüren, tasarlayan, yöneten Allah Azze ve Celle, yer olmasaydı gökten rızkımızı göndermeye elbette kadirdi kardeşlerim. O halde Müslümanlar, müminler Er-Razzak Celle Celaluhu, Allah Azze ve Celle'yi bilecekler. Ona bütün varlıkları mevcudiyetleriyle teslim olacaklar. Kullar arada sebep kardeşlerim. Patronlar sebep. Razzak kim? Allah Azze ve Celle. Eğer patronun iradesinde olsaydı iflas ediyor, elinde avucunda bir şey kalmıyor, kaybediyor işte. Demek ki o değil. O değil gerçek malik. Bir sahip var, bir halik var Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Salim bin Abdillah radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer Efendimizin torunu, Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyor. Emevi hükümdarı Hişam onunla karşılaşıyor. Diyor ki ona, sel ni haceten, ne istiyorsun benden iste vereyim sana diyor. O da diyor ki, inni estahi minallahi en es'ele fi beytihi gayra. Allah Teala'nın beytinde, Kabe-i Muazzama'da Allah Azze ve Celle'den başka birinden bir şey istemekten haya ederim. Bu nasıl bir ifade? Ey hükümdar, sen altın olabilir, dinarın, dirhemin olabilir ama ben Beytullah'ın misafiriyim. Ben buradayım, burada Allah Teala'dan başka birinden bir şey istemekten haya ederim der. Hükümdar, Emevi hükümdar Hişam, Hazreti Salim'i takip eder. Kabe-i Muazzama'dan dışarıya çıkınca zanneder ki burada istemedi, dışarıda ister. Şimdi el-an selni der. Şimdi benden iste, ne istiyorsan der. Salim, min havaici dünya em min havaici lahira. Dünya ihtiyaçlarını mı isteyeyim yoksa ahiret ihtiyaçlarını mı? Der ki Hişam, tabii ki min havaici dünya. Dünyada nelere muhtaçsan onları iste. Ben de ahirette o muhtaç olanlardanım. Ben de akıbetimi bilmiyorum. Ben oraya nasıl karışabilirim deyince, o zaman der ki, vallahi مَا سَأَلْتُ الدُّنْيَا مَنْ يَمْلِكُهَا Ben dünyayı dünyaya sahip olan Allah Azze ve Celle'den istemedim de senin gibi dünyaya malik olamayan, sadece geçici dünyada emanetçi olan, ölüm meleği gelince her şeyi bırakıp ayrılan birinden dünyayı ister miyim ben? Ben dünyayı dünyanın sahibinden istemedim. Allah Azze ve Celle'den istemedim. Senden فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا Dünyaya sahip olamayandan, malik olamayandan nasıl isterim diyor. Ser-i Alam-ı Nubala'da İmam Zehebi naklediyor kardeşlerim. İşte Hazreti Salim'in bakış açısı. Elbette size bir çay bir ikram ettiğinde, yemek ikram ettiğinde o rızka ulaşmanıza vasıta oluyor. Ona teşekkür ediyorsunuz. Peki ya onları yaratan, size o çayı ikram eden de var eden Er-Razzak Celle Celaluhu, onu unutuyorsak o zaman halimiz nice olur kardeşlerim? Onu unutmanın adı en basit ifadesiyle ihanettir. Ya Rabbi, ihanet edenlerden değil, seni sürekli hatırda tutanlardan bizi eyle Allah'ım. Eğer sen Er-Razzak olmasaydın, rızkımızı insanların eline verseydin, o zaman belli bir grup ayakta kalır, onların işlerini görenler ayakta kalır, geri kalan vefat ederdi. Buyuruyor ki İsra suresinde, قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَلْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ اِنْفَاقِ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَلْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ Eğer siz buyuruyor Rabbim, yeryüzünün hazinelerine, Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız ne yapardınız? اِذَلْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ İnfak korkusuyla, veririz veririz de biter korkusuyla kimseye insanlar bir şey vermezler. Her şeyi yanlarında saklarlardı. Ama öyle yapmadı. İnsanlar 50, 70, 90 yıl yaşıyorlar, bırakıp gidiyorlar. Başkaları geliyor, başkaları geliyor. Bırakıyorlar, gidiyorlar. O halde ey insan, gidenlere, kalanlara bak. Sen de bir gün ayrılacaksın bu dünyadan. Rızkı insanlardan değil, Allah Azze ve Celle'den iste. Bir şiirde diyor ki, لَا تَعْجَلَنَّ فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالْعَجَلِ Acele etme. Rızık aceleyle elde edilmez. Yani elbette çalışacaksın, uğraşacaksın ama kendini böyle parçalama. اَرْرِزْقُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَكْتُوبٌ مَعَ الْأَجَلِ Levh-i Mahfuz'da senin rızkın ne kadar olacak yazıldı. Ama sen çalışacaksın, sebeplere tevessül edeceksin. Yani kimse Levh-i Mahfuz'a bakıp orada rızkım şu kadardı, bu kadar çalışayım diyemez tabii. Allah Teala sen ne kadar çalışacaksın biliyor. Ona göre sana bir rızık takdir ediyor. Yoksa yani Allah Teala yazdığından dolayı biz böyle çalışmıyoruz. O böyle çalışacağımızı biliyordu, yazdı bunları. فَلَوْ صَبَرْنَا لَكَانَ الرِّزْقُ يَطْلُبُنَا Eğer sabredersek rızık gelir, yani uğraşacak, çalışacak ama acele etmeyeceğiz. Çalışacak fakat acele yok, tahammülsüzlük yok. O zaman rızık gelir bizi bulur. لَكِنَّهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَجَلِ Fakat insanı aceleden yarattı. İnsanın fıtratında bir acelelik var. Ondan dolayı tahammülsüzlük var kardeşlerim. Rızkın bir zahiri var, bir batını var. Zahir olan rızık yediklerimiz, içtiklerimiz. Batın olan rızık ise Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyye. O yolda gördükleriniz keşifler, fuyuzatlar, onlar da manevi rızıklar. Maddi rızıkları alırız, ekmeği yeriz, suyu içeriz. Maddi olan bedenimizi ayakta tutarlar. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Yediklerin ölene kadar seninle beraber, ölünce toprağa karışır, gübre olurlar. Peki ya manevi rızık? Kur'an-ı Kerim okuruz, amel ederiz. Evrad, ezkar, Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek dilinden dökülen cümleler, eğer Müslümanlar onları virt haline getirdiyse, onlar ahiret sermayesi olur kardeşlerim. Müminlerin orada kurtuluşlarına vesile olurlar. Er-Razzak isminden nasibimiz. Rabbim Er-Razzak Celle Celaluhu. Bu ismi şerifiyle sanki bize şunu telkin ediyor. Nasıl o karşılık beklemeden size veriyor, ikram ediyor, infak ediyor. O halde sana lisan verdi. Lisanla güzel konuş. İnsanlara ikramda bulun. Onların gönüllerini kazan. Sonra o gönüllere İslam'ı taşı. Allah sana rızık olarak el verdi. O elle kazanıyorsun. Kazandın. Çocuklarının nafakasını temin ettiysen o halde, nasıl ki Er-Razzak Celle Celaluhu sana veriyor, sen de elinle Rabbimin sana rızık olarak verdiği elinle insanlara ver, onlara ikram et. Madden ve manen insanlara destek ol. Dua cümleyle, dua cümlelerinle destek ol. Manevi hamlelerinle onlara destek ol. Rabbim bu ismi şeriften ziyadesiyle nasipdar olmaya bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim, El-Fettah Celle Celaluhu yine bir mübalağa kalıbı ziyadesiyle açıyor. Her şeyi o açıyor. Bütün kusurlar, problemler, onları o gideriyor. Kalelerin kaplarını açacak mücahitlere iradeyi, şecaati, kuvveti, kudreti o veriyor. Maddi ve manevi bütün kapları açan o, perdeleri gözümüzün, kalbimizin önünden indiren o, maddi ve manevi zaferlere Müslümanların ulaşmasını temin eden o, El-Fettah Celle Celaluhu. El-Fettah diyoruz. Rabbimizi tesbih ediyoruz. Onu tesbih ettikçe kardeşlerim, önümüzdeki kapıların açıldığını görüyoruz. El-Fettah Celle Celaluhu. Görüyorsunuz, göreceksiniz. En zor zamanlarda Allah Azze ve Celle büyük fetihlere sizi muvaffak kılacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. لَكَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. Gördü rüyayı, ayrıldı 1400 kişiyle. Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Fakat ta Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i durdurdular. Buradan öteye gidemezsin dediler. Gitmene müsaade etmeyiz dediler. Ağır bir anlaşma oldu. Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın zorlandılar. Kabullenmekte zorlandılar. Neler neler söylediler. Ama Allah Resulü aleyhisselam geri döndü. Peki geri dönerken Fetih suresi nazil oldu. İnna fetahna leke fetham mubina. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Kardeşlerim, asıl fetih kalemle, kelamla kazanılan fetihtir. Yüreklerin fetihidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den dönüyor geriye. Madde planında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaybetti. Mekke-i Mükerreme'ye giremedi, tavaf edemedi, Beytullah'a biz geldik diyemedi. Muhacirler yıllardır doğdukları, yaşadıkları Mekke-i Mükerreme'ye hasretler ama giremediler işte. Dönüyorlar, fakat bu dönüşe Allah Azze ve Celle büyük fetih diyor. Apaçık bir fetih diyor. Neden? Bir sulh var, bir anlaşma var. Mekkeliler, Arap Yarımadası'nda yaşayanlar bu barıştan istifade ederek Medine'ye geldiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tanıdılar. Sahabeyi gördüler. Bunlar insan olamaz dediler. Bu ne muhteşem bir ahlak. Bunlar gökten mi geldi dediler? Bunlar yerden mi bitti dediler? Biz bunları İslam'dan önceki haliyle, hayatlarıyla biliyoruz. Ama şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde, onun aşk potasında öyle eridiler, öyle oldular, öyle piştiler ki adeta melekleşti onlar. Nurdan varlıklara döndüler. Alınlarında nur, yüreklerinde nur, zulmatın üzerine fethi mübinle yürüyor onlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun öğrencilerini, onun talebelerini görünce kalplerindeki o buzlar eridi, huzurda şehadet getirdiler, Müslüman oldular kardeşlerim. El-Fettah. Allah Azze ve Celle daraldınız, yoruldunuz, olmuyor diyorsunuz. 19 yıl Resulullah Aleyhisselam'ın daveti var Hudeybiye'ye kadar. Ama yanında 1400 Müslüman. Bir avuçta Medine-i Münevvere'de geride kalanlar var. Yani toplasanız 2000-2500. Fakat o andan sonra اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا İnsanlar fevç fevç, cemaat cemaat, topluluk topluluk İslam'a geliyorlar. Biz mümin olarak El-Fettah Celle Celaluhu diyecek, insanlara gidecek, onların kalbini açmak için derin bir mücadelenin içerisine girecek. Evladına, oğluna, kızına, annene, babana, nenene, dedene, kimler varsa İslam'a uzak, onlara İslam'ı anlatmanın derdi davası içinde olacaksın. El-Fettah Celle Celaluhu diyeceksin. Belki seni onlar bu davetinden, aşkından, vecdinden dolayı deli diyecekler sana, divane diyecekler. Bunları büyük bir ünvan kabul edeceksin. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أعراف suresinin 88. ayeti. قال الملأ الذين استكبروا من قومه Şuayb aleyhisselama kavminin ileri gelenleri dediler ki, bak eğer sen bu davete devam eder, sadece İslam, yalnız İslam dersen, لَنُخْرِجَنَّكَ seni buradan çıkarırız Şuayb. Sana iman edenleri çıkarırız, sustururuz, sana hayat hakkı vermeyiz, konuşturmayız. Böyle değil mi kardeşlerim? İnsanlar bir yerde hakimiyet alanı oluştururlar. Sonra ideolojiler vardır onların, ya da kendi zihinlerinde bir din anlayışı vardır. Makamı var, mevkisi var. Orayı koruyabilme adına der ki, ya konuşmayacaksın ya da önünden mikrofonu alırız. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ seni buradan çıkarırız. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar. Peki o da diyor ki, عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا biz sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettik. رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ Allah'ım bizimle kavmimiz arasında hükmeyle, aç bizim aramızı, yani hayırlısıyla bir hüküm ver. وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ Fettah sensin, fatihlerin en hayırlısı sensin kardeşlerim. Öyle Hazreti Şuayb Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye dua ediyor. Müslümanlar bu aşkla, bu imanla diyarlara gittiler, ülkelere gittiler, oraları fethettiler, oralar İslam diyarı oldu. Ya Fettah dediler, aç kapıları Allah'ım dediler. Biz yüreklerimizi sana açtık, sen de ağzımızdan söz çıkınca onunla karşıda kafirlerin yüreklerini aç İslam'a. Yürekler üzerindeki mühürleri ağzımızdan çıkan sözle, davet sözüyle kır ey fettah dediler. Girdiler şehirlere, insanlar hallerine baktılar, Müslüman oldular. Nasıl olmasınlar ki kardeşlerim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 yıl sonra ya fettah diyen peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor. Şehre giriyor. Ummuhani amcasının kızı Efendimiz aleyhisselamın onun evine gidiyor. Kocası kafir, müşrik ayrılıyor gidiyor. Kocasına da eman istiyor. Efendimiz aleyhisselam onun eşine de eman veriyor. Yani kimse ona dokunmasın, eman veriyor. Peki Allah Resulü buyuruyor ki Ummuhani evinde yiyecek bir şey var mı? Ya Resulallah evimde sadece sirke var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ni'mel idamu el hal. O sirke ne güzel bir katıktır. Kardeşlerim, Amerikalıların Irak'a girdiğinde, Bağdat'a girdiğinde ilk gittikleri yer neresiydi? Saddam'ın sarayıydı. Önce orayı yağmalamaya gittiler. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatih Mekke-i Mükerreme'ye giriyor. Hacunda Hazreti Hatice annemizin kabrinin hemen altında yerin üzerinde bir çadır kurduruyor. Orada yatıyor. Bir banyo yapacak, temizlenecek. Bir ev lazım. Amcasının kızının evine gitti. Sonra buyurdu ki evde katık bir şey var mı? Şu kadar zamandır Resulullah Aleyhisselam ağzına bir şey koymamış. Sadece sirke var diyor. O da buyuruyor ki ev sahibini mahcup etmem adına ni'mel idamul hallu. O sirke ne güzel bir katıktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fethiyle işgaller arasında derin fark var. Öyle ki gece ile gündüz kadar fark var. Eğer Mekke-i Mükerreme'ye Allah Resulü değil de bir işgalci kumandan girmiş olsaydı, zenginlerin evlerinden, konaklarından toplayın getirin, develerinden, koyunlarından kesin, hemen şurada bir mangal, yakın pişirin, bana getirin diyecekti. Ama bu peygamber işte, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onun yolunda gidenler ona baktılar. O nasıl yapıyorsa öyle yaptılar. İnsanları İslam'a öyle kazandırdılar. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum bir şehre girdi. Oradan çıkarken ardında ne kadar insan varsa onlar iman ettiler. Teslim oldular kardeşlerim. Neden? Çünkü Müslümanlar gittikleri yerlerde yürekleri de fethettiler. Kalpleri fethettiler. Kalemle kazanılan zafere de fetih diyoruz. Sözle kazanılan zafere de fetih diyoruz. Buhari üzerine yazılan en güzel şer Fethül Bari İbni Hacer'in. Bak adı Fethül Bari. Bari olan Allah Azze ve Celle'nin fethi. Yani Müslümanlar bir eser yazıyorlar. O eser insanların hidayetine vesile olacaksa ona fetih diyorlar. Hidayet üzerine en derin haşiye kimin? İbnül Humam. Hanefi mezhebinde kâlel muhakkik deyince o anlaşılır. Peki eserin adı ne? Fethul Kadir. Ona fetih diyor. Fethus Sagirler, Fethul Kebirler. Var kardeşlerim, El Fethul Kebir, El Fethus Sagir var. Müslümanlar kalemle zafer kazanmışlar, kelamla kazanmışlar, onlara da fetih demişler. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda, onun izinde, madde planında, kalemle, kelamla bize yeniden fetihler, zaferler ihsan eylesin. El Fettah dersek Allah Azze ve Celle kalbimizi açacak, sonra sözümüz yürekleri açacak, kalemimiz öyle büyük projelere, Müslümanların kalemi, mümin mühendislerin kalemi öyle büyük projelere imza atacak ki yeniden tababette biruniler gelecek. Hendesede, mühendislikte cezeriler gelecek. Gelmişti, olacak. El Fettah Celle Celalu diyeceğiz. Allah Teala yürekleri açacak inşallah kardeşlerim. Fettah Celle Celalu ismi bize fethi, bize fatihleri anlatıyor. Ama bizim fatihlerimiz kafirlerin işgalci kumandanlarına benzemez. Sahabe-i kiramdan El Fettah isminin en ziyade hayatında, şahsında tecelli ettiği bir genç sahabeyi size arz edeyim kardeşlerim. 17 yaşında Müslüman oluyor. Diyor ki, üçüncüyüm, dördüncüyüm rivayetleri de var. Yani ondan önce kim Müslüman? Ali radıyallahu anh, Hazreti Zeyd Müslüman, Ebu Bekir Müslüman. O halde erkeklerin dördüncüsü o. Dördüncü. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh o vasıta, o vesile oluyor, Müslüman oluyor. Fakat onun lisanı, onun kılıcı, onun kalemi El Fettah isminin tecelligahı oluyor kardeşlerim. Annesini ziyadesiyle seviyor. Belki Mekke-i Mükerreme'de annesine 17 yaşında Müslüman olan bu genç gibi bağlanan başka birisi yok. Öyle bağlı, derinden, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle annesine ittibası var. Ama Rabbim onu büyük bir geleceğe hazırlıyor. İslam'ın geleceğine hazırlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anneden, akrabalarının soyundan, Hazreti Amine'nin soyundan, Amine annemiz Zühre oğullarından, o da Zühre oğullarından. Kim bu? Hangi sahabiden bahsediyorum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen o genç, sonra ülkelerin, sonra diyarların Allah Teala'nın inayetiyle fethine vesile oluyor. Resulullah aleyhisselam ona bakıyor, hâdâ hâli buyuruyor. İşte bu benim dayım. Gerçekte Resulullah aleyhisselamın dayısı değil. Ama annesi Hazreti Amine'nin soyundan olduğundan, Amine'nin ailesinden olduğundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitap ediyor. Hâdâ hâli diyor. İşte bu sahabi bir rüya görüyor. Rüyasında denizde, belki okyanusta, dalgalar, gece zifiri karanlık. Bir anda dolunayı görüyor. Yol açılıyor, denizde gidecek. Önünde üç kişi var. Onlar geçmişler onu. Bakıyor ki Ebu Bekir, Hazreti Zeyd ve Ali radıyallahu anhum. Onlar onu geçmişler. Uyanıyor, Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh onu buluyor. Allah Resulü aleyhisselam'a ulaşıyor. Kim bu? Sa'd bin Ebi Vakkas. Allah Resulü istiyor, o gelsin. Sa'd bin Ebi Vakkas genç, güçlü, kuvvetli. Mekke-i Mükerreme'de en zengin ailelerden birine mensup. Böyle bir ailenin çocuğu rüyayı görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun huzuruna varıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Şibi Cihat'ta bir patika yolda ikindi namazı kılıyor kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda iman ediyor, teslim oluyor. Mekke-i Mükerreme'de Sa'd namaz kılacak ama müsaade etmiyorlar. Arkadaşlarını alıyor, Mekke-i Mükerreme'nin kenar mahalleleri, uzaklar, daha uzaklara gidiyor. Mağaralar buluyor, mağaralarda namaz kılıyor. Kafirler onu arıyorlar, gençleri haşa zehirliyor diyorlar. Ey benim genç kardeşim, 17 yaşında, 18'inde secdeye gitmeyen genç kardeşim, adı Sa'd olan, adı Ali olan, adı Hasan, adı Muhammed olan kardeşim, bakmaz mısın? Adı Fatıma, adı Hatice, adı Zeynep olan kardeşim 17 yaşında bir delikanlı, Mekke-i Mükerreme'nin en zengin ailelerine mensup Sa'd bin Ebi Vakkas, namazın ruhuna, namazın zevkine öyle varmış ki Allahu Ekber diyecek. Mekkeliler müsaade etmiyorlar. Dağlara gidiyor, mağaralara gidiyor. Bırakmıyorlar, peşinden geliyorlar. Namaz kılarken Sa'd bin Ebi Vakkas'a saldırıyorlar. Bir deve kemiğini buluyor. Onunla kafirlerin başına vuruyor. Müslümanlardan ilk küfür kanı döken Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleridir. Radıyallahu anh. Genç, zengin bir ailenin çocuğu ama İslam'a mesafeli başlangıçta, fakat kafirlerin eğlence merkezlerine de gitmiyor. Ok atıyor, okların ıslahıyla meşgul oluyor. Bütün vazifesi, bugün diyorlar ya hobi, hobisi ok. Onlarla meşgul oluyor. Allah Teala onu Uhud'a hazırlıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın üzerine küffar gelirken bir orduyu sanki oklarıyla durduruyordu. Delikanlıydı, Müslüman olmadan gündüzünde, gecesinde, yanında, odasında, yastığının yanında hep oklar var. Allah Teala onu büyük bir geleceğe hazırlıyordu. Kardeşlerim, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh buyuruyor ki, Müslüman olduğum haberi anneme ulaşınca, anam beni çok sever, ben de anamı çok severdim. Anam dedi ki, nasıl evladım, annenin, babanın dinini bıraktın, gittin Müslümanların yanına, Muhammed'in yanına sallallahu aleyhi ve sellem, o kölelerin yanına, onlarla beraber oldun, bizim gururumuzu, onurumuzu ayaklar altına aldın. Nasıl bunu bize yaptın Sa'd'ım? Ya İslam'ı bırakacaksın, ya her şeyim dediğin annen, gözün önünde ağzına bir lokma ekmek koymayacak annen vefat edecek. Annen mi, İslam mı? Eve geliyorum, annem hakikaten yemiyor. Annem hakikaten su içmiyor. Annem ölecek. Günler geçiyor, annem açlık grevinde, annem direniyor. Baktım ki annem gidiyor, annem ayrılıyor aramızdan. Kararlılığımı gösterebilme adına dedim ki, anne, bana ne söylersen söyle, yapayım. Ama İslam'ı bana bırak deme anne. Vallahi لو كان لك ألف نفس فخرجت منك nefsen ba'de nefsin ma taraktu dini hâzâ li şey'in. Anne, değil bir tane canın, bin tane canın olsa, her biri teker teker senden ayrılsa, vallahi hiçbir şey için İslam'ı bırakmam anne. Muhammed Aleyhisselam'ı bırakmam anne. Allah Teala'nın yolunu bırakmam anne. Kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme'de bir delikanlı söylüyor. 17 yaşında bir genç söylüyor. Eğer sen nefsini ayaklar altına alır, Allahu Ekber diyorsun, namaza başlıyorsun ya, kimin huzurundasın? Kime, neyin sözünü veriyorsun? Ya da ben bu dünyaya neden geldim ya Rabbi? Çelik çomak oynamaya mı geldim, yoksa sana kul olmaya mı? Kulluğun şuuruna eriyorsun, bir hendeğin içerisine düşercesine hakikatin kucağına düşüyorsun. Hakikat seni bütün yönleriyle çepeçevre içine alıyor. Baktığın her noktada hak görüyorsun. Hak diyorsun. El-Fettah diyorsun Celle Celaluhu. Onu tesbih, onu tazim ediyorsun. Anne o kararlılığı görünce teslim oluyor, vazgeçiyor. İşte kardeşlerim, Sa'd bin Ebi Vakkas'la alakalı Lokman suresinin ayetleri nazil oluyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ diye ayet devam ediyor. Sonunda وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ Eğer annen baban seni küfre, şirke, zulme, Allah'a isyana, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bırakmaya zorluyorlarsa asla onlara itaat etme. Ama وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Dünya işinde neler yapman gerekiyorsa yap. Anneni gerekirse sırtında taşı. Onları yap. Ne istiyorsa al, çalış. Annene bak, babana bak. Ama annen, baban, Hazreti Sa'd'ın annesi babası gibi Allah'a ve Resulüne isyana davet ediyorsa o zaman itaat edemezsin. İşte Sa'd öyle bir adam, öyle bir kahraman kardeşlerim. Kardeşi Umeyr var. O da onunla beraber Müslüman olur. O da Medine-i Münevvere hicret eder. O Fatih, o da onun yanında yetişiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e gidiyor. Kardeşi Umeyr, o da gelmek istiyor. Olur kardeşim diyor. Efendimiz aleyhisselam orduyu denetliyor. Çocuk var mı? Umeyr'i görüyor. Evladım sen geri Medine'ye dön diyor. Ağlıyor. Ağabeyine gidiyor. Böyle bir ağabeyin, öyle bir kardeşi. Resulullah aleyhisselama söylesen, ben de gelsem Peygamber aleyhisselamı, İslam'ı Bedir'de muhafaza, müdafaa şerefine ben de nail olsam. Bu lağ henüz ermiş. 13'ünde, 15'inde bir çocuk Bedir'e gitmek istiyor. Peygamber aleyhisselam muhafaza etmek istiyor. 15 yaşında kardeşlerim, İslam'ın gençleri, sizler nelerle meşgulsunuz, neler yapıyorsunuz? Eğer sizler şimdi Resulullah aleyhisselamı 15'inizde koruma, muhafaza etme, yolunu açma, derdi davasına sahip olursanız 25 yaşına, 30'a geldiğinizde Sa'd bin Ebi Vakkas gibi büyük fetihlere Allah'ın inayet ve lütfuyla imza atacaksınız belki. Evet, fatihler gelecek. Bu millet ölmediyse o fatihler gelecek Allah'ın inayetiyle. Bu millet ölmediğine göre o fatihler mutlak ve muhakkak bu ümmetin, bu milletin bağrından çıkacak. El Fettah Celle Celaluhu, onun adıyla yürüyecekler. Onun adıyla Kudüs'te Allahu Ekber diyecekler. Onun adıyla Kaşkar'a gidecekler. Onun adıyla Ya Fettah deyip Urumçi'de, Arakan'da tekbir getirecekler. El Fettah Celle Celaluhu. Açarsa ey İslam'ın genci, senin kalbinde İslam'ın gülü 15'inde açarsa senin elinle ne kapılar açacak El Fettah Celle Celaluhu. Kardeşlerim, o kardeşi Umeyr radıyallahu anh şehit olur. Bedir'den gözü yaşlı Sa'd bin Ebi Vakkas yalnız başına kardeşini Bedir'e 15'indeki o İslam mücahidini gömdüğü halde yalnız başına öyle Medine'ye döner. Uhud günüdür. Efendimiz aleyhisselam etrafı dağıldı. Allah Resulü aleyhisselamın çevresinde ondan daha az sahabi var. Küffar ilerliyor. Hedef Peygamberimiz aleyhisselam. Hazreti Hamza şehit, Enes bin Nadır şehit, Abdullah bin Cahş şehit, şehitler mahşeri Uhud. Resulullah aleyhisselama hücum ediyorlar. Mus'ab bin Umeyr'in şehit düştüğü yerde Sa'd bin Ebi Vakkas, İslam'dan önceki hayatında da Allah Azze ve Celle onu sanki Uhud'a hazırlıyordu demiştik ya kardeşlerim. Efendimizin etrafının boşaldığını görünce koşuyor. Geliyor, öyle ok atıyor ki her attığı bir kafiri düşüyor. Her attığıyla bir kafir düşüyor. Efendimiz Aleyhisselam arkasında buyuruyor ki İrmi ya Sadu irmi, fidak ebi ve ummi, at Sadım at, at Sadım, sen atarak sanki bir orduyu durduruyorsun. Allah Azze ve Celle sana Sadım, bugün sanki bir orduyu durma vazifesi, durdurma vazifesi şerefi verdi Sadım. İslam'ın geleceği adına at, Allahu Ekber adına at Sadım. Anam babam yoluna feda olsun Sadım. Kardeşlerim, o gün küfrü durduran, belini kıran birkaç kahramanın içinde olanlardan birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin at Sa'd dediği bu büyük sahabidir. İrmi ya Sa'du fidâke ebi ve ummi diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri bununla övünür. Elhamdülillah der, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece benim için annem babam ikisini bir araya getirerek feda olsun at Sa'd demişti. Bu şerefe nail oldum dedi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Kardeşlerim, Hazreti Ömer halife olur. Hicretin 16. yılı. İran İmparatorluğu her yere fitne saçıyor. Davetçileri öldürüyor, katlediyor, ateşe tapıyorlar, insanları zorluyorlar. Bugünkü İran merkezi Irak'ta onların idaresinde. Kuzey, güney, doğu, batı istikametinde bir hakimiyeti var. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bütün valilere haber gönderiyor. Bütün birlikler Medine'ye gönderilsin diyor. Bütün birlikler geliyor. Büyük bir ordu oluşuyor. Ordu yola çıkacak. Hazreti Ömer Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. Diyor ki, dünyanın en güçlü devleti, onun ordusu, o orduyla savaşacaksınız. Peki kumandan kim olsun diyorlar. Hepsi ittifak ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas olsun. Dördüncü Müslüman, küfür döneminde bile ok atmakla meşgul olan, Uhud'da küfrü durduran, belini kırdıran, belini kıran Sa'd bin Ebi Vakkas olsun diyorlar. Kardeşlerim, El-Fettah Celle Celaluhu ismi işte burada tecelli ediyor. Sa'd kumandan, Hazreti Ömer Efendimiz orduyu gönderiyor. Sa'd'ın yanına geliyor. Diyor ki, ya Sa'du, la yagurrenneke minallahi en kile halu rasulillah ve sahibu rasulillah. Sana Allah Resulü'nün öğrencisi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın dayısı denmesi sakın ha seni mağdur etmesin. Sakın ha aldanma. Fe innallaha azze ve cel la yemhu seyyi'e biseyyi velakin يَمْحُ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ Allah kötülüğü kötülükle silmez. Allah Teala kötülüğü iyilikle siler. Gidiyorsun. Eğer gittiğin yerler, fethettiğin yerlerde insanlar, başka dinlere mensup olan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, eğer onlara zulmedersen bil ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi olmak, onun akrabası olmak seni kurtaramaz Sa'd der. Kardeşlerim, El-Fettah Celle Celaluhu deyince bir Müslüman, onun kalbinde böyle bir şuur olur. İşgalci bir kumandan bir şehre girince taş üzerinde taş, boyun üzerinde baş bırakmaz. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın öğrencileri gidiyorlar. Ömer radıyallahu anh ona diyor ki, sahabi olmaya güvenme. Peygamber Aleyhisselam'ın akrabası olmaya itimat etme. Eğer zulmedersen bunlar seni kurtaramaz. İlla men tâbe ve âmene ve amile sâliha fe ulâike yubeddirullâhu seyyiâtihim hasenâ. Yani iman, ameli salih, sonra eğer tevbe, iman, ameli salih olursa fe ulâike يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Allah Azze ve Celle onların kötülüklerini hasenata çeviriyor. Kötülüklerini, iman, amel, tevbeyle eğer kötülük yaptı birisi, onlar da kötülük yaparsa o zaman kaybediyorlar. Ömer Efendimiz diyor ki fennasu şerifuhum ve vadi'uhum fi zatillahi sevaun. Allah Teala katında kralla hizmetçisi arasında hiçbir fark yoktur. Yani Allah Teala onların kalplerine bakar diyor. 99 Bedri sahabi, ordunun içerisinde 99 Bedir ashabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hudeybiye'de bulunmuş 310 küsür sahabi var. Ondan sonra Mekke'nin fethinde bulunan sahabiler var. Yani böyle mübarek bir orduyla ayrılıyor. Kadisiye'de, bugün Irak'ta, İran ordusuyla büyük bir harbe giriyorlar. Harbin son günü, tekbir sesleri, sahabe-i kiram, şehit olanlar derken Rüstem'in başı, İran efsanevi kumandanı bir mızrağın üzerinde tekbir sesleriyle küfrün ordusu hezimete uğruyor. Sa'd bin Ebi Vakkas, sahabe-i kiram İran sarayına giriyorlar. O zaman şu ayeti okuyorlar. Kem terakû min cennâtin ve uyûn ve zuru'in ve makâmin kerîm ve ne'metin kânû fîhâ fâkihîn kezâlik ve avrasnâhâ kavmen âkherîn fema beket aleyhimus semâ'u vel ard. Nice bağlar, nice bahçeler, pınarlar, sular. Onları bırakıp da gittiler. Sarayları bırakıp gittiler. Nasıl Firavun bıraktıysa işte bu zalimler de bıraktılar. Ama biz onlar gibi olmayacağız. Bu ayeti okuyarak onu söylediler. Onların arkasında yer gök ağlamadı. Çünkü onlar zalimdi. Müslüman ölünce ardından yer ağlar, gök ağlar, seccade ağlar, yol ağlar, tesbih ağlar. Müslüman, güzel adam ölünce ardından bir dünya ağlar. Kardeşlerim, İran'a adalet getiren, yürekleri İslam'a açan, binlerin, on binlerin hidayetine vesile olan Sa'd bin Ebi Vakkas yaşlanır, yaşlanır, uzun yaşar. Son anlarının olduğunu anlayınca der ki çocuklarına, evladım, Bedir günü üzerimde yünden bir elbise vardı, bir cübbe vardı. Onu bana getirin. Getirirler. Yırtılmış artık, eskimiş. Onu üzerine alır, bakar ona, der ki kefinuni biha فَإِنِّي لَقِيْتُ بِهَا الْمُشْرِك۪ينَ يَوْمَ بَدْرٍ. Bedir günü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı İslam davasını muhafaza ederken kardeşim Umeyr'in şehit düştüğü Bedir'de üzerimde bu vardı. Şimdi bunu kefen olarak bana sarın öldüğümde, kabre bununla beni koyun. Bedir'de İslam muhafaza ederken üzerimdeki bu cübbeyle Rabbim huzuruna onunla gideyim. Onlar El Fettah Celle Celaluhu dediler. Yürekleri fethettiler. İslam'a, imana açtılar kardeşlerim. Allah Teala bize de El Fettah Celle Celaluhu diyerek Cenab-ı Hak o futuhatları ihsan eylesin. İnsanların, binlerin, on binlerin hidayetine Rabbim bizleri vesile kılsın kardeşlerim. Hayır kapılarını inşallah El Fettah Celle Celaluhu nasıl Müslümanlara güç kuvvet veriyor. Kalelerin kapıları açıldı. Sultan Fatih El Fettah Celle Celaluhu isminin tecellisi olarak İstanbul'u İslam'a kazandırdı. O halde bizler de El Fettah Celle Celaluhu diyelim. Yüreğimizi İslam'a açalım, yüreğimizi insanlara açalım, yetimlere açalım, fakirlere açalım. Ama sadece El Fettah Celle Celaluhu onun rızasını kazanabilme adına bunu yapalım kardeşlerim. Yapalım ki Rabbim yeniden bize fetihler ihsan eylesin. İnsanlar nerede zordalar, orada onların yolunu açalım. Açalım ki El-Fettah Celle Celaluhu Anadolu'nun yolunu açsın. Alem-i İslam'a yolunu açsın. Nerede yetim bir çocuk var, aşamıyor yolları, açalım yolunu, evlendirilmesine, okumasına yardım edelim ümmetin yetimlerinin, açalım yollarını El-Fettah Celle Celaluhu. O da içimizdeki sıkıntıları açsın, gidersin. Kardeşlerim, bu akşam son okuyacağımız ismi celil El-Alim Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle ezeli, sonsuz, sınırsız ilmiyle her şeyi O bilir. Onun ilminin sınırı yok. Ben duvarın arka tarafını bilmiyorum, göremiyorum. Masanın altını bilmiyorum. Ama Allah Teala'nın ilminin bir sınırı yok kardeşlerim. O her şeyi bilir. Zahiri bilir, batını bilir, küçüğü bilir, büyüğü bilir. Yerin altında olanı bilir, üstünde olanı bilir. Onun ilminin, Allah Azze ve Celle'nin ilminin sınırı yok kardeşlerim. Hayvanlar alemini bilir. Neyi ne kadar alacaklar, neye ne kadar muhtaçlar. Bütün bunları ona göre takdir eder. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Mülk suresinin 14. ayeti. Vallahu'llezî lâ ilâhe illâhu âlimul gaybi ve'ş-şehâde. Haşr suresinin 22. ayeti. Görüneni de bilir, görünmeyeni de bilir. Onun için Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası şöyle dua ederdi. Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Ya Rabbi, sen ma nuhfi, Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da sen biliyorsun. Ben şimdi kalbimde bir şeyler taşıyorum. Arkadaşıma, kardeşime, komşuma, akrabama dair söylersem kızacaklar. Hepsi bana düşman olacaklar. Ama içimde o kötü duyguyu saklıyor. Hem de seviyorsam onu, yarın kıyamet günü onu yüzüme vuracaksın ya Rabbi. Kalbimi sen biliyorsun Allah'ım. Eğer El-Alim Celle Celaluhu derse, o zaman kalbimizde taşıdığımız, insanlara dair sakladığımız o kötü duygulardan utanırız, haya ederiz, pişman oluruz. Ya Rabbi deriz, sen bütün bunları biliyorsun. Bunların hesabını soracaksın. O halde bana tevbeyi ihsan eyle ya Rabbi. Bir kadına bir erkek bakıyor. Yani rüzgar esti, bir yer açıldı, o da bakıyor. Kadın mahcup olmuş, öteki şehvetle bakıyor. Buyuruyor ki ya'lemu hainetel a'yun. Gözlerin ihanetini biliyor. Ekrana kendini arz eden bir kadına bakıyorsun, programa bakıyorsun. Unutma ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfi's sudur. Mümin suresinin 19. ayeti. İnsanlar sadırlarında ne taşıyorlar? Gözler nerede ihanet ediyor? Bütün bunları bilen Allah Azze ve Celle'dir. Kardeşlerim, o her şeyi bilir. Ama bizim ilmimiz sınırlı. Biz bilemeyiz işte. Yani bak, bugün hastalığın devasını bilim adamları bilemiyorlar, bulamıyorlar, işinden çıkamıyorlar. Belki bir ilaç bulacaklar. Bir zaman sonra o ilaç başka hastalıklara sebep olacak. Aşıyı onun için şu kadar deniyorlar zaman. Neden? Tedavi ederken daha büyük hastalıklara vesile olmasınlar diye. Ama Allah'ın tedavisinde problem olmaz. O Alim Celle Celaluhu. O her şeyi bilir. Nerede insanların menfaati var? Bütün bunları yalnız O bilir kardeşlerim. Biz El-Alim Celle Celalu diyerek Rabbimin huzurunda biz bir şey bilmeyiz ya Rabbi. Bildirmezsen bilemeyiz. Buldurmazsan bulamayız deyip de aczimizi ona izhar edelim. İzhar edelim ki rahmet eylesin bize, buldursun bize kardeşlerim. İmam Malik'e rahmetullahi aleyhe bir gün 40 sual sormuşlar. 36 tanesine la edri demiş, bilmiyorum demiş. Sonra demişler ki bu nasıl bir alim? 36 tanesini bilmiyorum demiş. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki la edri nısful ilmi, bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Öyle ya, bilmiyorum, biliyorum deyip de yalan yanlış fetva verenlerin yeri yurdu cehennem olur kardeşlerim. Peygamberler bile yeri geldi, onlar bilmiyoruz dediler. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'u İslam'a davet edince bu İslam hak, bundan önce yaşayanlar ne oldu Firavun, bütün bunlar cehenneme mi gidecek diye Hazreti Musa aleyhisselama sorunca buyurdu ki kâle fema bâlul kurûnil ula, Firavun diyor kâle fema bâlul kurûnil ula, önce yaşayanların hali ne oldu? Kâle ilmuha inde rabbi fi kitâb. Şu Musa aleyhisselam şimdi cevap veriyor. Onların ilmi Rabbimin kitabında. Kâle ilmuha inde rabbi, Rabbimin katında bir kitapta yazılı onlar. La yadillu rabbi ve la yensa. Allah'ın ilminde şaşma. Allah'ın ilminde azze ve celle unutma olmaz. Kim ne yaptıysa mahşerde El-Alim Celle Celaluhu onu karşısına çıkaracak. Hazreti Musa aleyhisselam ben bilmiyorum onların hali nedir. Ama neler yaptılarsa mahşer günü Rabbim onlara yaptıklarının hesabını soracak. Kardeşlerim El-Alim Celle Celaluhu virdimiz olacak. Rabbimizi bu isimle tesbih edecek, tazim edecek. Peki nasıl bu isimle ahlaklanacağız? Bu isim bizim dünyamızda neleri değiştirecek? Kardeşlerim, bir şeyi tanımıyorsak onun keyfiyetini bilemeyiz. Arabaya bindiniz, orada bir ibre var, kırmızıyı gösteriyor. Çocuk onu görünce arabanın dekoru zanneder. Ama şoför anlar ki benzin bitiyor, kırmızı yanıyor. Veya akü bitiyor, onun işareti. Veya arabada başka bir anormallik var. Bir şeyi tanıyacak, ondan sonra anlayacağız. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Orada El-Alim, El-Kadir oluşun bize haber veriyor. Allah Alim, Allah her şeye kadirdir. Eğer sen Kur'an-ı Kerim'i okur, Allah Azze ve Celle'nin gücünün, kuvvetinin sınırsız olduğunu Kur'an-ı Kerim'den okursan, El-Kadir oluşunu sen tasdik edersen, Celle Celaluhu dersen göreceksin. El-Alim olan Allah Azze ve Celle, onun buyruklarına, onun talimatlarına teslim olanlar nasıl Osmanlı'yla, Selçuklu'yla en müreffeh devlet yapılarını kurdular? Biz bilmeyiz ya Rabbi, sen bilirsin. Bu Kur'an'da ne varsa biz bunları hayatımıza taşımaya memuruz. Çünkü ben cahilim, bir aşıyı bulamadık ya Rabbi. Böyleyiz biz insanlar, uğraşırız uğraşırız, bulduk deriz, sonra bulduğumuz bakarız ki o doğru değilmiş, başkası doğruymuş. Hep böyle bulduk zannettiklerimizin zamanla yanlış olduğunu anlayabiliriz. Evet, ilim adamları var ama onların ilimleri kesin doğruyu vermiyor bize. El-Alim diyor ki Allah Teala'nın reçetesi, onda hiç yanılma olmaz, şaşma olmaz. Teslim olun, kurtulun. El-Alim Celle Celaluhu diyelim. yüreğimizi, evimizi, cemiyetimizi o terbiye etsin. Etsin ki yeniden ümmet olarak, millet olarak ayağa kalkalım. Rabbim bizi büyük fetihlere hazırlasın, muvaffakiyetler nasip etsin. Efendimiz'e Rabbimin emriyle dersimizi bitirelim kardeşlerim. Yani şöyle dua etmesini Taha suresinin 114. ayetinde Allah Teala Efendimiz'e telkin ediyor. وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّي de ki ey Rabbim zidni ilma, benim ilmimi artır, dünyamı artır, evimi artır, ömrümü artır. Onları söylemiyor. İlmimi artır. Çünkü ilmi hak yolunda Müslümanın ne kadar artarsa marifetullah o kadar erecek, el-alim celle celaluhu o kadar teslim olacak. Rabbim bize teslimiyetler ihsan buyursun kardeşlerim. Allah Teala evlerinde bu hastalık vesilesiyle hastane köşelerinde zor durumda olan kardeşlerime rahmet eylesin. Hastalıklarını izale eylesin. Şafi ismiyle tecelli eylesin. Ölenlere rahmet eylesin. Biraz önce kardeşlerim haber verdiler. Nurettin Yıldız hocamızın validesi, Hilmi hocamızın eşi ahireti irtihal eyledi. Allah Teala o salih annemize rahmetiyle muamele buyursun. Hilmi hocamıza, Nurettin Yıldız hocamıza Allah Teala sabırlar ihsan eylesin. Allah Teala cennette ailesiyle buluşmayı ona ihsan eylesin. Hepimizi Efendimiz Aleyhisselam'ın livalü ham sancağı altında haş eylesin, cem eylesin. Nurettin hocamızı validesine sadakayı cariye eylesin inşallah hak yolda. Allah Teala ibadetlerimizi, oruçlarımızı, mukabelelerimizi, teravihlerimizi, sıyamımızı, kıyamımızı mebrur eylesin. Yarın derste inşallah buluşmak üzere. Rabbime emanet olun. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.